Cât mă doare, mă doare că tot timpul l-am iubit o trădătoare. Mă-ntreb ce rost are să îți mai cere acum iertare. Rău mă doare că te-am iubit așa tare. Și începem, Florin Pește, Play AJ. Cât mă doare, mă doare că tot timpul l-am iubit o trădătoare. Mă-ntreb ce rost are să îți mai cere acum iertare. Rău mă doare că te-am iubit așa tare. Și de greu că te-am iubit și ce mult am greșit. Dacă m-am purtat frumos, nu înseamnă că sunt prost. Degeaba ești frumoasă dacă mi-ai fost necredincioasă. Asta e pentru ce îl plătesc, dar jur că n-am să mai greșesc. Ca tine sunt peste tot.